Raty 0% na dowód. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 1 listopada. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Tomasz Ławnicki. A w serwisie podsumowanie pierwszego dnia akcji Znicz. Zginęło 8 osób. Większość ofiar to piesi. Niby zawieszenie broni obowiązuje, ale wciąż prorosyjscy separatyści atakują ukraińskie wojsko. Odnotowano kilkadziesiąt ataków. W Kalifornii śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy kosmicznego samolotu. Możliwe, że zawiódł nowy typ silnika. 8 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. Większość, bo aż 5, to byli piesi. Rannych zostało 75 osób. To tragedia, ale też i koszty. Każda śmierć kosztuje państwo miliony złotych, wylicza Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Jedno stracone życie w wypadku drogowym, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, to wydatek rzędu około 1 miliona złotych. Jedna ciężko ranna osoba w wypadku drogowym kosztuje nas około 20 tysięcy złotych. Trzeba zrobić wszystko, ażeby skalę tych dramatów ludzkich na polskich drogach ograniczyć. I choć przeliczanie ludzkiego życia na pieniądze wydaje się bezduszne, może komuś takie kwoty przemówią do wyobraźni i będzie jechał rozważniej. Od wczoraj do poniedziałku policjantów na drogach jest więcej, ale jak tłumaczy Katarzyna Balcer z Komendy Głównej, nie będą skupiać się na karaniu kierowców, a na zapewnieniu im bezpieczeństwa. Naszym celem przy okazji akcji Znicz jest jak największe bezpieczeństwo, bo są korki, bo jest mnóstwo ludzi, bo wyjeżdżają na drogi kierowcy, którzy na co dzień czasami nie korzystają z samochodów, więc te zdolności ich jazdy też bywają różne. Więc my przede wszystkim chcemy, żeby to przebiegało sprawnie, żeby były jak najmniejsze korki, no i żeby te statystyki były jak najniższe, więc my nie nastawiamy się na karanie. A jeśli o statystykach mogę, wciąż zbyt wielu nietrzeźwych kierowców prowadzi samochody. Wczoraj policja zatrzymała ich ponad 240. Formalnie we wschodniej Ukrainie zawieszenie broni obowiązuje. Faktycznie prorosyjscy separatyści wciąż ostrzeliwują pozycje ukraińskiej armii. Tylko minionej doby doszło do kilkudziesięciu ataków. Siły ukraińskiej operacji antyterrorystycznej donoszą o 37 przypadkach naruszenia zawieszenia broni przez separatystów. Tak działo się m.in. w okolicach miejscowości Szczastie, ale też w okolicach Nowomichajłowki i Debalcewa, gdzie pozycje Ukraińców ostrzeliwano z moździerzy. W okolicach Mariupola wczesnym rankiem separatyści prowadzili ostrzał moździerzowy na ukraińskie pozycje. Tak działo się w miejscowościach Pawłopol i Chnutowe. Nie ma danych o ofiarach wśród żołnierzy. Ukraińcy donoszą, że wspierane przez Rosję siły separatystów często dokonują ostrzałów artyleryjskich na cywilne budynki mieszkalne. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A jutro na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów odbędą się wybory członków parlamentów i szefów władz samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Przywódcy państw zachodnich zapowiedzieli, że nie uznają tych wyborów. Może je natomiast uznać Rosja. Usterka prototypowego silnika rakietowego to mogło być przyczyną tragedii. W Kalifornii trwa dochodzenie w sprawie przyczyn wczorajszej katastrofy kosmicznego samolotu Spaceship Two. Podczas testowej misji maszyna miała awarię, jeden pilot zginął, drugi zdołał się katapultować. Najpierw maszynę wyniósł na 15 kilometrów samolot matka. Potem Spaceship Two odłączył się i uruchomił silnik rakietowy. Krótko potem samolot eksplodował. Cytowany przez portal space.com ekspert sugeruje, że to właśnie silnik mógł mieć awarię. W tym roku przebudowano go dla potrzeb lepszego paliwa. Feralny lot był pierwszym z użyciem nowej wersji silnika. Oficjalne przyczyny nie są jednak jeszcze znane. Szef firmy Virgin Galactic, która zbudowała maszynę, George White, wyraził ubolewanie z powodu katastrofy. Powiedział, że kosmos to trudny teren i dodał: to był ciężki dzień i będziemy wspierać śledztwo, by ustalić, co się stało. Statek Spaceship Two ma w przyszłości zabierać turystów na krótkie wycieczki w rejony, gdzie atmosfera Ziemi graniczy z kosmosem na wysokości około 100 kilometrów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A na koniec Wszystkich Świętych i Zaduszki po meksykańsku. Tam śmierć jest jednym z najważniejszych elementów kultury, a pogańskie obrzędy prekolumbijskie przeplatają się z obrządkiem katolickim. Pierwszy dzień listopada jest poświęcony duszom dzieci, drugi pamięci dorosłych. Meksykanie wierzą, że w tych dniach zmarli ich odwiedzają. By zachęcić ich do wizyty, w domach i w przestrzeni publicznej powstają ołtarze ofiarne. Umieszcza się na nich kwiaty, jedzenie, fotografie zmarłych i wszystko to, co dana osoba lubiła za życia. Atmosfera święta jest radosna, bo jest to czas spotkania z osobami, które odeszły. Śmierć i życie idą ze sobą w parze, mówi dr Georginia Torres Mercado. Meksykanie rozmawiają z tymi, którzy odeszli, śpiewają ich ulubione piosenki i przygotowują na ołtarze ofiarne ich ulubione potrawy. Zgodnie

nagranie, jak i cała płyta ma klasę. Styl, szyk, smak. Kiedyś recenzowało się płyty używając takich ładnych określeń. Caribou, najnowszy album, oczywiście już jest od dłuższego czasu, także na naszej antenie skrupulatnie ta muzyka się pojawia. Za chwilę przed nami w Radiowym Domu Kultury w tej godzinie wspomnienia o tych, którzy odeszli, ale tak naprawdę, przypomnę to, co mówiłam przed godziną, wspomnienia o tym, jak wiele zostało i właściwie o tym, że w każdym momencie możemy z tego, co zostało, po ważnych ludziach korzystać. Wcześniej jednak spotkanie z zespołem, który także niedawno wydał swoją najnowszą płytę, nazywają się Kristen. Kristen. Wejdziemy śmiało do świata literatury wspólnie z Natalią Grzeszczyk. Folklig kultur. Garcia Marquez. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał za powieści i opowiadania, w których fantazja i realizm łączą się w złożony świat poezji, odzwierciedlającej życie i konflikty całego kontynentu. Nieprawdopodobnie pracowity, uprawiający wszelkie formy gatunków. Mówi Agnieszka Rurasz, tłumaczka. Zaczynał od pracy dziennikarskiej, zaczynał od opowiadań. I opowiadania pisał przez bardzo długi okres swojego życia. Między kolejnymi powieściami, tymi wielkimi powieściami, które wszyscy znają, powstawały kolejne tomiki opowiadań. Był mistrzem opowiadań. To jest nieprawdopodobna dyscyplina pisarska. I jest to chyba wynik jego doświadczeń dziennikarskich, bo on przecież swoją karierę zaczynał od roli dziennikarza i korespondenta prasowego i tej formie pozostał wierny przez wiele lat. Yo desde que nací sabía que iba a ser escritor. Od zawsze wiedziałem, że będę pisarzem. Po to się urodziłem. Nie ma kto pisać do pułkownika, 100 lat samotności, miłość w czasach zarazy. Te tytuły wymienia się jednym tchem. Na światowym rynku wydawniczym zasłynął jednak również jako autor szczerych, pełnych, wyjątkowych spostrzeżeń felietonów dotyczących otaczającego go świata. Fascynująca jest hiszpańszczyzna Garcia Marqueza, który będąc Kolumbijczykiem z wybrzeża, z Barranquilla, z Cartageny, przez długi czas mieszkał także w Bogocie, mieszkał w Meksyku, mieszkał w Hiszpanii. I jego hiszpańszczyzna jest tak naprawdę konglomeratem różnych odmian języka hiszpańskiego. Skutkiem tej łatwości w przyswajaniu słów i wyrażeń charakterystycznych dla różnych odmian języka hiszpańskiego jest to, że czasami jego rodacy z Barranquilla czy Cartageny słów używanych przez Garcia Marqueza nie znają. Taką ciekawą cechą, która może określać pisarstwo Marqueza, jest taki stosunek trochę ironiczny do samego siebie. W felietonach, którymi nas przez wiele lat raczył, on nie pomija swoich fobii, czy swoich pasji, czy swoich lęków. Jest nieprawdopodobne, w jaki sposób kilkakrotnie wypowiadał się o swoim lęku przed lataniem nad Atlantykiem. I ten lęk do tego stopnia udziela się, nie wiem czy czytelnikom, ale na pewno tłumaczowi, że jego tłumacz też nie lubi latać przez Atlantyk. I zawsze, kiedy wsiada na pokład samolotu, przypomina sobie taki kawałek felietonu. Po raz kolejny palnąłem głupstwo, którego obiecałem sobie nigdy nie powtórzyć. Przeskoczyłem Atlantyk nocą i bez międzylądowania. I rada Marqueza, żeby przed lotem wlać w siebie pół butelki whisky. Ten lęk udziela się także czytelnikom, co jest istotne. Co do tej porady nie będę komentowała nic, bo jest dopiero po 13:20 minut, więc to zostawiam każdemu do rozważenia we własnym sumieniu, czy należy w siebie cokolwiek wlewać. Thank you. Mało kto powiedziałby, że ten zespół jest ze Szwecji. Grupa Goat za nami, a przed nami spotkanie z Janem Niebudkiem. Nadine Gordimer, południowoafrykańska pisarka, w roku 1991 laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Zostanie zapamiętana jako fantastyczna pisarka, ale także jako osoba, która walczyła z rasizmem, z apartheidem i która była aktywnie zaangażowana w walkę z ówczesną władzą. Tak o Nadine Gordimer mówi Karolina Drejerska z portalu Afryka Inaczej. Owa ówczesna władza to kolejne ekipy rządzące RPA aż do końca lat 80. XX wieku, kiedy to rozpoczął się proces demontażu systemu apartheidu. Twarzą tych zmian był późniejszy prezydent kraju Nelson Mandela. Nadine Gordimer urodziła się w roku 1923 w rodzinie żydowskich imigrantów z Litwy i Wielkiej Brytanii. Jak wspominała w jednym z wywiadów, w dzieciństwie rasizm był dla niej czymś naturalnym. It was unthinkable for me to meet or know black people. Było nie do pomyślenia, żeby spotkać albo znać czarnoskórych, którzy podzielaliby moje zainteresowania, z którymi mogłabym się zaprzyjaźnić. To zawsze była relacja pan-sługa. Zmieniło się to na studiach magisterskich, gdzie na niektórych zajęciach spotykało się czarnych studentów. Nagle okazało się, że mam z nimi więcej wspólnego niż z białymi kolegami. Gordimer postanowiła przyłączyć się do tych, którzy chcieli skończyć z apartheidem. Należała do ANC, czyli do Afrykańskiego Kongresu Narodowego, i jeździła po całym świecie, opowiadając o sytuacji w RPA, pomagała przywódcom ANC. Do jej najważniejszych powieści zaliczane są m.in. The Pickup, Zachować swój świat czy Córka Bergera. Wartym zapamiętania i docenienia w jej twórczości jest to, że z jednej strony udaje się udokumentować sytuację polityczną i społeczną w tym kraju, ale z drugiej strony też potrafi bawić się kontekstami, na przykład w książce Julius People, która opisuje rodzinę białych południowoafrykańczyków i ich życie po tym, jak przenieśli się do miasteczka swojego czarnego służącego. Gordimer potrafi operować tą zmianą tożsamości i tego, jak biała rodzina, która do tej pory czuła się w tej elicie południowoafrykańskiej, nagle jak zmienia się i jak przechodzi do innej warstwy społecznej kraju. Twórczość Gordimer stanowiła punkt odniesienia dla liderów walki z segregacją rasową, w tym dla samego Nelsona Mandeli. W więzieniu czytał jej książki, po jego wyjściu z więzienia bardzo blisko się przyjaźnili, jednak po upadku apartheidu ona nie była do końca usatysfakcjonowana tymi zmianami w RPA. Nigdy tego nie kryła. Zaznaczała, że nie podoba jej się skala korupcji w kraju, podkreślała, że błędem władz RPA było to, że nie miały żadnego planu zmian i reform w kraju. Nie zmienia to faktu, że RPA po zniesieniu segregacji rasowej było już zupełnie innym krajem, co Gordimer zauważała i doceniała. W jednym z wywiadów Gordimer podkreślała, jak bardzo zapadła jej w pamięć sytuacja, kiedy jej czarna gosposia została aresztowana podczas apartheidu za to, że produkowała alkohol nielegalnie. I to nie były do końca sprawiedliwe zarzuty. I to, co Gordimer jako małej dziewczynce zapadło w pamięci, to, że jej rodzice nie zareagowali. I to tak bardzo ukształtowało ją i sprawiło, że chciała w przyszłości walczyć o tę sprawiedliwość. No i oczywiście przed RPA jeszcze długa droga, dopiero minęło 20 lat od upadku apartheidu. Jednak te zmiany już są zauważane i myślę, że RPA poczyniło ogromny postęp i Gordimer była z tego zadowolona. Nadine Gordimer zmarła 13 lipca w Johannesburgu. Miała 91 lat. I już można skierować wzrok ku swojej półce z książkami. Albo zaczekać, jak będą otwarte sklepy, i nabyć po to, aby czytać. Zostajemy w tej części świata, w której nadal są ludzie walczący o siebie, o swoich najbliższych, a także o to, żeby móc powiedzieć, jesteśmy we własnym kraju. كان لك جري رقي ساكرم بنت ورقي ساقود الليل رقي ساكرم بنت ورقي ساقود الليل على الساعة Thank you. love me tenere tenere e figere وتي كاستين مكسان العنصري ده تي كاستين مكسان عنصري ده Tuaregowie tworzący zespół Tina Riven. No, klasyczna propozycja, bo ten zespół jest z nami od wielu lat i co więcej, cały czas ma o czym opowiadać. Ale teraz już mogą to robić na całym świecie. To wracamy może z Afryki, ale nie wracamy jeszcze do Europy. To zrobimy za kilka minut. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? (Laughs) woman in a bar. Told her I was hard to get to know. Near about impossible to forget. Should have had an ego on me. Besides Texas. New Year, and I forget, that means big, small. And I'm sitting tasting like a snake, it may be crazy, but I'm the closest thing I have to a voice of reason. Nieżyjący już amerykańskiej muzyki poeta, Jill Scott Heron. Jill Scott Heron zmarł 3 lata temu, ale teraz niektóre z jego tekstów nabierają jeszcze dodatkowych znaczeń, jak ten zatytułowany I'm New Here, który przed chwilą Melo recytował na naszej antenie. Te nowe miejsca, w których jest nowy i w których szuka swoich nowych, ulubionych punktów, są w tym świecie, do którego my dostępu nie mamy. Ponownie zresztą chcemy opowiedzieć o artystce, która odeszła od nas. Natalia Grzeszczyk. Gdy Doris Lessing dowiedziała się o tym, że otrzymała Nagrodę Nobla, to właśnie wracała z zakupów. Paulina Kamińska, anglistka. I została złapana przed swoim domem i jej reakcja wydawała mi się bardzo zdystansowana. Powiedziała tak w wolnym tłumaczeniu. Teraz już mam wszystkie nagrody. I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. Nie miała szczęścia do polskich wydawców i do polskich czytelników, dopóki nie dostała Nobla. Mówi Beata Stasińska, wydawca. W końcu jej Złoty Notes to była jedna z ważniejszych powieści dla przynajmniej 3 pokoleń kobiet w kręgu kultury języka angielskiego. Nie tylko mówimy tutaj o Anglii. My chyba nie mamy takiej książki. To książka, którą ona przede wszystkim zaistniała jako feministka, chociaż sama się bardzo nie zgadzała z takim podejściem do czytania tej książki, ponieważ po raz pierwszy pojawiły tam się różne kwestie dotyczące życia kobiet we współczesnym świecie. Pisarze są maszyną do odkrywania emocji. To ich zadanie. Urodziła się w 1919 roku w Persji, która obecnie jest Iranem. Przez dużą część swojego życia mieszkała w Rodezji, która obecnie jest Zimbabwe. Z taką biografią typową dla Anglików w fazie rozpadającego się imperium. Uciekła do Europy, żeby być pisarką. I została wybitną pisarką. Napisała bardzo dużo. Pisarką z przymusem pisania. Pisarką bardzo zaangażowaną politycznie. Pisała w swojej autobiograficznej książce Pod skórą. Wiem, że urodzić się w XIX roku, kiedy połowa Europy była cmentarzyskiem, a na całym świecie umierały miliony miliony ludzi, to było coś ważnego. I z takim przesłaniem, z taką świadomością ona napisała prawie 40 książek. I jak się mówi Doris Lessing, to się mówi feminizm, to się mówi antykolonializm, to się mówi walka z apartheidem. Ona walczyła, mam wrażenie, na pełny etat, nie tylko pisząc o rzeczach, które ją bezpośrednio dotyczyły, czy to była wojna w Afganistanie, czy to był problem edukacji w Afryce, to całe życie tak naprawdę te różne kwestie ją zajmowały. Pod koniec życia rozpisała na kilka tomów swoje wspomnienia, swoją biografię. Przyznawała się do swoich słabości. Pod skórą pisała: większą część życia spędziłam czekając. Kobietom zdarza się to częściej niż mężczyznom. Mówi się, że bierność jest problemem wielu kobiet, ale to tylko mechanizm obronny. Jest tak pytanie, czy pisanie było mechanizmem obronnym? No myślę, że za dużo napisała i za bardzo była zdeterminowana pisząc. Prawdą jest, że wolała, zwłaszcza pod koniec życia, po tym okresie burzliwego zaangażowania, podróży do Moskwy, kiedy jeszcze była ideologicznie zaślepiona, o czym szczerze pisze, to po tym okresie wycofała się z tego życia, co nie znaczy, że nie komentowała krytycznie Busha czy Blaira, robiła to. No niemniej jednak była starszą panią, która mieszka pod Londynem, zajmuje się swoimi kotami i pisze, pisze i pisze. To ona jako jedna z pierwszych pisała o przemianach w kulturze masowej. Była już po trosze mizantropką, która nie lubiła ruszać się ze swojego domku pod Londynem, opuszczać kotów i syna. Kobietą niejednoznaczną, pisarką niejednoznaczną, a przez to fascynującą. Doris Lessing w wspomnieniu przygotowanym przez Natalię Grzeszczyk. Wcześniej Nadine Gordimer, a najwcześniej w tej godzinie wspomnienie o Marquezie. Zatem zrobiła nam się, co cały czas podkreśla tutaj na zapleczu Michał Nogaś, godzina z noblistami, godzina noblowska. To, aby tak ładnie to wszystko podsumować, fantastycznie piszący po angielsku piosenki Damon Albarn. Falling in. Naprawdę jest świetne, jak można podróżować w czasie i przywoływać różne momenty dzięki utworom. Oczywiście Damon Albarn także wywołał akurat w mojej głowie wspomnienie po koncercie, który w tym roku miał miejsce w Poznaniu. No i to było przyjemne wspomnienie, a potem sobie uświadomiłam, że mojej ukochanej piosenki z solowej płyty nie zagrał, czyli tego utworu, który przed chwilą, którego wspólnie posłuchaliśmy. The Selfish Giant podczas tego występu w Poznaniu nie zostało zagrane. Do tej pory nie wiem dlaczego, ale na uspokojenie utwór łagodny. Myślę, że on może wywoływać wyłącznie pozytywne skojarzenia. Thank you. To cover w wykonaniu kwintetu Wojtka Mazurewskiego. Cover oczywiście oryginalnej piosenki wykonywanej przez Major Lazer. Nowa płyta kwintetu Wojtka już jest i myślę, że w najbliższych dniach, tygodniach sam artysta będzie o tym albumie na naszej antenie opowiadał. Jestem wręcz przekonana, a poza tym płycie towarzyszą koncerty, na których można chłopaków spotkać. Zresztą pomysł nagrania tego coveru właśnie wziął się od takich koncertowych zdarzeń, od tego, co się zwykle dzieje podczas koncertów, czyli entuzjazm publiczności spowodował, że potem ten utwór został mocniej dopracowany. Jeżeli chodzi o nasz konkurs, w którym prosiliśmy o dopracowane wypowiedzi w dowolnej formie tak naprawdę na temat tego, do kogo powinna trafić płyta You Know Warsaw, to ten konkurs na razie jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Gdyby ktoś chciał napisać na rdk@polskieradio.pl, to proszę bardzo. Myślę, że wspólnie z Michałem Nogasiem nieco później przeczytamy wszystkie propozycje i zdecydujemy. Przypomnę, że mamy jeden z 500 istniejących na całym świecie egzemplarzy tej przepięknie wydanej płyty i z całą pewnością jeden lub jedna z naszych słuchaczek lub jeden z naszych słuchaczy tę płytę otrzyma, ale nie należy podejmować pochopnych decyzji. Autor tego błysku dowie się od nas, dostając informację zwrotną i oczywiście także na naszym profilu na Facebooku opublikujemy nagrodzone wypowiedzi, czy też nagrodzoną wypowiedź. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze 2 godziny, nieco inne niż zwykle, ale to jest właśnie cudowne. Aby doceniać zwykłość, trzeba też mieć dla niej alternatywę, aby doceniać dzień, noc i tak dalej, i tak dalej. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Nogaś. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, a na zakończenie piosenka, która zapowiada płytę, debiutancką płytę artystki Mary Komasy. Ta płyta nadchodzi na początku 2015 roku, a u nas na stronie polskieradio.pl/trójka można posłuchać rozmowy z samą Mary, która jest zupełnie inna jako człowiek niż postać, która pojawia się w tym utworze. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. City of my dreams, childhood memories, shadows in the park, hiding in the dark. That's what you brought, that's what you wove, that's what I saw in you. Running through the streets, sick of games we play, coming home too late with bruises on our knees. The cleaner source, the last resort. That's what I saw in you. So you want.